nimepewa ninayo mwilini. Umbo lake maridhawa ipo chini kwa chini. Naitunza kama kawa sikubali shuke thamani. Hakuna wakuichukua baini yako mwanza. Nebea kwa madapa sina imusoni. Tarehe kwa rasumu inajioni. Siku ywe fulani mewa kwa moyoni. Mlaji mla leo mlaja na kala nini mama. Mwaiona ye, mwaiona ye, mwaiona ye, mwaiona ye. Mwaiona joka, joka liperere perere. Mwaiona joka, joka liperere perere. Sound.